чым адкажа Захад на ўкраінскія падзеі. У перадачы бяруць удзел Сергей Навумчык і Юрый Дракахруст, а на скайп-сувязі з Кіева журналістка Наталя Сядлецка. Зона свабоды ў тэлеверсіі ў эфіры тэлеканалу «Белсат», а зараз радыёверсія перадачы. Яе вядзе Аляксандр Лукашук. Тэма палітычны крызіс ва ўкраіне. Пазіцыя пачала браць уладу ў свае рукі ў рэгіёнах. Прэзідэнт Украіны Януковіч прапанаваў апазіцыю ў абмен на спыненне пратэстаў пасады ва ўрадзе і скасаванне антымайданавых законаў. Апазіцыя прапанаваныя партфелі адхіліла, не ўзяла. У аўторак, аднак, адпаведныя законы былі адмененыя. Мікола Азаров сышоў у адстаўку з пасады прэм'ера. Апазіцыя таксама пакуль яшчэ абмяркоўвае пытанне палітычнай амністыі, якая прапанаваная, але пастаўлена ў залежнасць ад вызвалення захопленых адміністратыўных будынкаў у розных рэгіёнах Украіны і ў Кіеве. Ці будзе вось гэты палітычны канфлікт працягвацца да перамогі аднаго з бакоў, ці ён завершыцца компромиссом? Наталья, какое чуванне вось у вас? Ну, знаете, Майдан с простой акции за интеграцию Евросоюз став акцией великого громадянского непокори с вимогою відставки президента. И, звісно, люди стомилися на площі, але після того, що вони розуміють, що дуже багато жертв було, дуже багато людей залишається в в'язницях, дуже багато людей зникли безвісти, люди на площі зараз не відчувають морального права піти додому. І, принаймні, це дуже непопулярна думка, що когось можуть влаштувати часткові поступки влади. Сергій, ну ось ваше відчування, назірання за тими протестами. Компроміс ці параза і одного боку перемога другого? Розвиваючи те, що сказала Наталя, що конфлікт перейшов з теми євроінтеграції до теми влади, звісно, ніякого тут мирного, я маю на увазі, ніякого компромісного вирішення не буде. Безумовно, що народ, а я так кваліфікую тих, хто на Майдані, це народ, це найбільш активне, найбільш свідоме частка українського народу. Народ потребує відставки Януковича, увогалі зміни от всієї тої влади. Лозунг, пам'ятаємо, так, банду геть. Тому покуль Янукович не сиді, гэтая група, пакуль яна не будзе адціснута ад улады, ў сялякім разе ніякага прымірэння, кампрамісу не будзе. Пазіцыя Сергея, што кампраміс немагчымы, ну і в дадзеным выпадку прагноз, што хутчэй за ўсё перамога будзе на баку тых, хто на Майдане, але это другое пытанне. Першае пытанне, Юра, я вам яшчэ раз яго перадакладню. На постсавецкай прасторы такого кшталту канфлікты, якія шансы, што яны заканчваюцца кампрамісам ці тотальнай паразай аднаго боку? Ну, шансаў, зразумела, малавата, але мне здаецца, што ўсё ж такі гэта скончыцца компромиссом, потому что ніводны з бакоў, на мой погляд, не мае силы для того, каб атрымаць эту тотальную перамогу. Хотя, магчыма, это хутчэй мой спадзеў, чем прагноз. А компромисс для вас, як бы, прыкмета позитивного политического вырашения? Так, особливо в такой патовой ситуации. Секунду, Александр, я только хотел бы докладниться до своего слова. Когда я говорю про перемогу одного и другого боку, я маю на увазе не вот ближайший, скажем, месяц, там полтора, кольки будет стоять Майдан, а крыху, ну, сярэднетэрміновую перспектыву, магчыма, датэрміновыя выборы, и у выніку менавіта выборов змены ўлады, да. Ну, я хочу, до речи, додать, да частой тезы на Майдане стоит народ, народ потребує. Вот есть даденные украинской социологии, правда, не совсем свежие, 10-2 тому, коли б в Украине отбылись президентские выборы, те самые детерминовые выборы, яких потребує Майдан, то односная большинство за Януковича, да, тротины. Так что казать, что за им только Беркут стоит, это просто мы неправда. Мы про это покуль не говорим, и ситуация, как мы ведаем, меняется в тым ліку не толькі в такой канфліктнай сітуацыі, якую мы назіраем ва Ўкраіне, але мы ведаем, што ў дэмакратычных краінах дынаміка галасавання і рашэння вельмі хуткая і плывучая. Нагадаем яшчэ раз, з чаго пачаўся сённяшні канфлікт. Ён пачаўся ў Вільні два месяцы таму, калі прэзідэнт Янукович, ад імя свае ўраду, адмовіўся падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам і патлумачыў прычыну такога рашэння. Гэта эканамічная пагроза, эканамічны ціск з боку Расіі. Расія нечакана зноў на гэтым тыдні вельмі выразна вярнулася ў цэнтр канфлікту ў Кіеве. На гэтым тыдні адбыўся саміт еўразвяз Расія ў Брусэлі, у якім браў удзел прэзідэнт Пуцін. І падчас гэтага вельмі кароткага, дарэчы, 3 гадзіны толькі працягвалася гэтая сустрэча замест 2 дзён, як планавалася, нават не было звычайна ў такіх выпадках дыпламатычнай вечэры, абеда. Але што цікава, што на прэс-канферэнцыі Пуцін пацвердзіў, што умовы, якія былі паабяцаны Януковічу 2 месяцы таму, 15 мільярдаў даляраў крэдыту, новыя ільготныя кошты на газ, што яны застаюцца без зменаў і што незалежна, хто там будзе ва ўладзе, апазіцыя, што яны працягнуцца. Это было, адбывалася все во вторак, у сераду вечары і ў чацвер раптам адбылася вось такая навіна. Па-першае, вылучэнне крэдыту прыпынена. І зноў, як па расійскім тэлебачанні паказалі прапанову Медведзева, з якой пагадзіўся Пуцін, што мы ж не ведаем, каму даваць. Давайце высветлім, хто там прыйдзе ва ўладзе. Ну і, канешне, тое, што пачалося ў ноч серады на чацвер. Зноў татальная мытная праверка на мяжы Украіны і Расіі. В эфире передача «Зона свободы». Тема выпуску «Чем скончится политический кризис в Украине». У передачи берут удел Сергей Навунчик и Юрий Дракохруст, а на скайп-связи с Киева журналистка Наталья Сядлецка. Передачу веде Александр Лукашук. Наталя, наколькі вот эти паводзіны Расіі на гэтым тыдні, наколькі яны былі нечаканы і як іх успрымаюць? И на Майдане, и во Владе. Что на этот момент вы можете сказать? Знаете, вы пригадали саммит в Вильнюсе, я там была присутня, я дуже добре пам'ятаю, як до останнього Віктор Янукович виказував таке враження, що він підпише зранку угоду про асоціацію. Здавалося, що аргумент Росії і того тиску Росії, це просто такий величезний аргумент, який в нього лежить в кишені для торгів. І зараз, якщо чесно, ну, мені здається, що мало кого здивувала така поведінка, такі заяви Росії, тому що вони сприймаються не інакше, як залякування, нікого це не дивує, все це пережило восени, тому що Росія боїться, що Янукович піде на поступки опозиції, якщо раптом таке відбудеться, що опозиція сформує уряд, то тоді Україна знову розвернеться до Європи, і в такому разі Росія просто використовує такий елемент погрози. Це для нас абсолютно не нове. Але маєте на увазі, що Росія це закулісний гравець, і це теж артилерія Януковича і на Майдані Незалежності Росії Янукович це сприймається як одне ціле, що вони заодно. Тобто ситуативно Януковичу це знову вигідно лякати людей, олігархів, в яких також бізнес в Росії, бізнесові стосунки, втратою підтримки Наталі, Росії. Наталя, а хіба це не виглядає, що Янукович в принципі не контролює відносини з Росією і що Росія робить з ним, що хоче? От пообіцяла дати, от зараз забрала, сказала, буде добрі економічні стосунки, а тут спынила все транспортные потоки. Ці не означает, что, например, уже и Россия Януковича не успрымает за серьезного партнера? Эти украинцы на Майдане уже не будут на маку Януковича в этом сутыкнении с Россией? Ці не вырасте популярность Януковича? Я не думаю, что на Майдане есть хоть какая-то возможность того, что популярность Януковича вырастет. Неважно, какие аргументы проводить. Співпраця з Росією, це ніколи не допомагало і не сприймалося як серйозний аргумент влади, чому ми маємо відмовлятися від європейських стандартів життя. Сергій, наскільки нечакана для вас була вот ця новина? Те, що відбулося вот ці кроки Росії, і наскільки, по-вашому, вони можуть бути ефективні для досягнення інтересів Росії? Путін і, вогулі, Кремль, господари свого слова, вони його дали, вони його і забрали, і це... Постоянно мы это бачим. Натурально, что ситуация в Украине сегодня у центра интересов Кремля. Что бы там ни заявляли Путин, Медведев, Львов, Лавров. Натурально, что Россия фактически спровоковала эту ситуацию. два месяцы назад, і яна удзельнічае ў гэтым гульні. Стратэгічна, на маю думку, конечно, я не магу тут абапірацца на заявы, скажам, Пуціна альбо Лаўрова, яны ўсе так зацю мірным рэчышчы, але вось калі паглядзець пра крымлёўскія тэлеканалы, пра крымлёўскіх каментатараў, дык дыяпазон, вось гэты калідор, так сказаць, выбары, якія напакідаюць Украіны, вельмі вузкі. Пачынаючы ад федэралізацыі Украіны, гэта значыць такога, ну, мягкага падзелу на там на захад, на ўсход плюс Крым, і скончываючы тым, што яны наўпрост гавораць, што Украіна разваліцца. Я думаю, што, канешне, ў стратэгічных інтарэсах Крымля гэта падзел Украіны, і тут бы я звярнуў увагу на цікавае назіранне маскоўскага аналітыка Александра Падрабінніка, які днямі надрукаваў аналіз з магчымым, на яго думку, варыянтам уводу войск, расійскіх войск ва Украіну. Юра, папрасіў вас ўсё ж такі глянуць у больш вузкім канкрэтным кантэксце. Для вас з'явілася нечаканасцю такі разварот у дзеяннях Крымля, які адбыўся на гэтым тыдні, менавіта ў гэты момант? Мяне па шчырасці здзівіла гэтая мытная блакада. Тое, што была прыпыненая выдача крэдыту, па шчырасці не вельмі здзівіла, але от абодва гэтых крокі, на мой погляд, сведчаць пра такую пэўную разгубленасць Крымля, і што для яго, пры ўсім тым, што і ёсць і спецслужбы, ёсць і вывучэнні, няма як бы у мяне такое адчуванне разумення сітуацыі. Таму што я мяркую, што калі выдзяляліся вот гэтыя 15 мільярдаў, што насамрэч вялікая сума, то ў Крымлі здавалася, што вот як бы па мадэлі стымул-рэакцыя мы дадзім грошы, там як бы падымуцца адпаведныя сілы, Майдан прыціснецца ці разайдзецца, то есть мы грашыма гэтым рычагом вырашым сітуацыю. Грошы як бы далі, ну, па меншай меры паабяцалі, ўжо нешта выдзелілі, а эфекта ніякага. Больш таго, эфект такі, ну, калі глядзець маскоўскімі, крамлёўскімі вачыма, што гэтыя пачынаюць дамаўляцца, гэты прапануе апазіцыі партфелі, а дзе ж наш 15 мільярдаў? Юра, як вы расказваеце? А дзе ж наш 15 мільярдаў? І таму вырашылі, магчыма, камусьці Крымлі прыйшло ў голову так: ага, па-хорошаму не атрымліваецца, давайте па-плахому папробуем. А раптам падзейнічае.